بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قد العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد تجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما خاصة صاحب الكتاب سيدي صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد حكمة بيغا خامتيني موم لا نيامون تي كنوز الحقائق الجزء الأول بي تي بارتي بو نديك بي جوكي بو نديك بي موي جوتاي بي ويسو غيسون نانيو حكمة بيغا خامتيني موم لا دون واخ ني مانام موم مو دون واخ ني طلبك من اتهام لا وطلبك له غيبة منك عنه وطلبك لغيره لقلة حيائك منه وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه ساكو ييغا خامتيني موم غاي ساكو دي تي بوروم بي دارا كوكو خيتو توما لا مام اك تومال كولا ساكو جي نكوي ساكو نا موي اك فادو جي مو فادو سي ياو لا وليف لا ساكو جي غاي ساكو كينين wala leneen lu mom borom bi subhanahu wa ta'ala lolou likoy waral moy new kersa manam ñak kersa ci mom subhanahu wa ta'ala sakku gi ngay sakku nak ci keneen do fek sori gi nga xamantene manam mom nga sori borom bi subhanahu wa ta'ala mo koy waral lolou mom mo nekkon kek ba bi nga xamne mom lañu jëkkon gis ci jotta bi wess benen hikma bi nga xamantene gisoon nañ ko moy kayfa yakunu talabuka lahiq sababan fi ata'ihi as-sabiq iz jalla hukm al-azal an yudaf ila al-ilal manam ana naka la sakutef gi nga xamantene dafa dabatal manam dafa nek lo xamantene dafa fekk ci dafa evenement la bu xew lu amul won mu soso ana naka lay nekke sabab ci mom yalla joxe gi nga xamantene mom lay joxe te joxe gogou mu jitu won ci dogalam ndax la ndax atem borom bi subhanahu wa ta'ala uppante na mom atem gog nga xamantene ci asal la ko defon manam ci pré-éternité uppante na ci ñukoy askanale ci ay tax tax nan li yo tax lolu mom mo nekkon benen hikma bi ci tegg won moy ñaaral biñu gissoon ñettelu hikma biñu gissoon moy ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika moy sak ciakoutef yow gi nga xamantene mom ngay sakku ci sa borom subhanahu wa ta'ala lolou manam manam li ngay sakku lolou manam dune day xaar nga sakku ko pour lola doga am niki nonu lepp lo xamantene dang koy sakku te yow nga diko sakku di ci deme sa bakkan ci sa bop kesse su ko ndiko ci sa bop xamal ni lola du yomb manam du nek lo xamantene day jappandi mu am benen hikma bi ci tegu muy ñaatal ñentel moy ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdih amul ben noki go xamne yang koy noki manam respiration inspiration expiration bu existé ci yow bo xamantene day feñ manam dang koy feñal dang koy genné lulul né amna dogal ci yow bu yalla dogal ci yow bo xamantene mom lay wéyel fofu juromel bi biñu gisoon moy min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal bok na ci mandarga yi woné né yow da nga sukkandiko ci sa jëf yi bok moy né sak yaakar moy sa yaakar sude wagneeku su tarxis amé sude sa yo defé erreur rek yaakar gi nga yaakarone yalla wagneeku moy wané né yow da nga japp né sey jëf yi ngay jëf ci sa bop mom manam mom ci nga sukkandiko mom mo nekkon ñaatal juroomel wa dafa melni nak fofu lañ yemon ci juroomel bobu waake légui ñu wara gis tay juroom bennel sawabiqul himam la takhruq aswar al aqdar mom moy biñu wara gis sawabiqul himam la takhruq aswar al aqdar manam moy sawabiqul himam jitu yitte yi manam yitte yi nga xamne dañu jitu la takhruq duñu xar duñu xoti aswar al aqdar manam miru dogal yi manam dogal yalla bu ko xese ba dogal dara manam lolou mu dogal te yitte yi nga xamantene mom li nak lu jara expliquer parce que yitte en fait himma moy yitte moy li yobou nit ba tax muy am manam ci biir manam force intérieure la bo xamantene nit ki daf koy am pour dara muy xewal dara comme tay par exemple buma ne man day amna ambition pour nangam am manam da ngay gis dama am yitte dama am volonté pour lolu ma xewal ko legui nak lolu nonu dafa am ci biir yitte dañu wouti dafa am déjà ci bo xolé soufi wal tasawuf mi ñëk wax dafa am yitte bo xamne dañ ko tuddé himmatul ifaqa moy yitte bi nga xamantene mom moy tax ba nit ki mu bayyi li nga xamantene mom moy lulul indi njariñ manam luy loraté ba paré di djublu ci li nga xamantene mom moko indi njariñ bo ben façon ambition la parce que nit ki de façon ambition moy ko xamantene da a man de luma amalul njariñ dama koy bayyi comme moy bakari comme bakari ay lor lañ moy indi dama koy bayyi ngir ni daf mais daf may lor aussi damay am yitté bi nga xamantene mom moy tax may wouti ji jëf yu bax yi parce que njariñ moma ci mo ci nek ci man lool mom moy ben bi mu am luñu tuddé himmatul unfa moy yitté bi nga xamantene mom moy tax manam c'est comme si dañu bañ manam nit ki day bañ day ëppalé bopam di def rek pour di uttiyaba wala ngir di daw manam mbugal ba cey teggu manam bobu xétu mais par exemple mën nay def téréwul manam bobu yitté nak bi koy wuté nak bi di ñew mom lay léral ni inshallah manam moy liko wuté nak bi di ñew moy yitté bobu day tax ambition bobu day tax ba nga nan par exemple liko manam ambition bobu lenn rek la téré moy di def ngir am tiyaba ak baye ngir am bakkar wala def ngir dem aljana wala baye ngir baña dem safara lool rek la lay téré mais dula téré lenen li manam dula téré par exemple nga diko def ndio parce que da nga bëgg nek arif billah da nga bëgg am ay maqama da nga bëgg am fathu da nga bëgg nangam dula téré lool mu am nak luñu tuddé himmatu arbab himamil aliya moy yitté moy ambition ñi nga xamné ñom ñoy borom ambition yu maki du kawé ñom seen yitté daf leen di yob ba nga xamantene yalla rek mo leen yitté amul ñu benen yitté ci aduna ak al-akhirah yalla rek leen yitté yitté bobu nak ci biir yitté bobu dafa am tamit benen yitté bo xamantene mom mo existé moy yitté bi nga xamantene tay buma togué né amna ambition dal ni par exemple dal di tok nitu yalla yi dañuy am lolu maam en fait dañuy ag ben niveau spirituel degré spirituel bu kawé bo xamantene buñu togué buñu xolé ben bant seen yitté rek la seen fait que ñu am ben himma yitté ah rôle da leen di mëna yobbu ci seen biir ñu transformer ko légui mu nekk or manam juste parce que dañu am ben genre dañuy tok concentré wu rek manam ci seen concentration bobu rek légui tay ñu xol ki rek mu transformer ko or yitté bobu nak amna ñu ko nuru lolu mën na am ci ñi nga xamanteni ñom ñoy nitu yalla day nek karama ci ñom bu fekkentene du nitu yalla yi manam amna ño xamanteni yalla da leen koy may mu nek lo xamanteni manam xeyna yalla da leen koy jappalé mu nek ndimbal d'ailleurs yitté bobu manam lolu nonu mom la borom beut yu ay yi am manam nga xamanteni dalay xol ben xolin bo xamne dalay manam xolin bu doy war la bo xamne bu la ko xolé xolat lako bu bax rek da ngay gis après day am ay effet yu néfaste ci yow yitté bobu tamit la ñi ki di am ñi def ki am njabar kat yi nga xamanteni buñu taxawé sanni euf tak moy min sharri hasin wa min sharri nafathat fil uqad an nafathat fil uqad ñu muñu takké dara euf wax ki euf manam seen ki spirituel ba manam ci seen bir intérieurement day am ben genre volonté intérieur ambition intérieur bo xamantene mom lañuy dégager bo mom moy def effet ci nit ki té pourtant nekku fi mais mom lañuy def effet ci nit ki d'ailleurs nit motax nit meuna fajj nit ku sori tay nit meuna tok fi ni kenn febar ku sori mu tok concentré wu ci xolam mu jang limu wara jang pour fajj koko sanni ko zikar bi ci xolam mu dem mu dal ko yeyef dafa métaphysique mais yu existé lañ légui nak yitté bobu nga xamné mom la borom walu yi am ak façon yitté yi ma tuddu yépp nak bo ba légui mom la lay wax né la sawabiqul himam manam yitté yoy nga xamné dañu jitu ci sax ci manam ci martaba motax ñuy wax pa ci jamono parce que jamono dogal ñu ñoo jitu mais sa yitté bobu lu muy kawé lu mu reey muna la la takhruq du beut du xar aswar al aqdar manam forteress mur yi nga xamantene ñom ñoy dogal manam mu melal ko comme dogal manam moy lan moy dogal yi yalla dogal ci yow lo am yitti lo reey yitti yalla duko weyel d'ailleurs mi ngi koy jundju ci bim nan wama hum bi darrin bi min ahadin illa bi idhnillah même jabar kat yi pourtant li ñi am yitti bobu yeb manam mbir mom yeb duñu lor ci sen jabar ji kenn luddul ci ndigalu yalla manam ne yalla moko dogalon tamit comme rek ki jël pa ka jam ko nit wala mu jël pistol door ko nit bu yalla dogalul won koku warona dé ci lolu du dé légui nak cheikh bi cheikh salahuddin radiyallahu anhu ne himamu khawasil bashari la takhdushu suwar al qadar idha araka wala manam yitté ñi nga xamantene ñom ñoy ñi jago manam élite ci nit ñi du xar li nga xamantene mom moy comme liñ wax légui ni mur bobu nga xamantene mom moy dogal yi mona iza aradaka qarrabaka bila ta'ab wa adnaka bila sabab wa akhrajaka min nafsika bila qadarin wala nafab yalla su la bëgge su la namalé bopam mum iza aradaka qarrabaka daf lay jégeñal bopam bila ta'ab ci lu amul ben ciono xamal ne sa volonté yu reuy du yoy du lolu motax nga jégué yalla du lolu du li ngay def julli yu bari wala wor yu bari wala lenen ak lenen yoy ay sabab la rek manam ay sabab lañ yo xamantene yalla xamal nañ ci ni lañuy jaar pour am lolu comme par exemple buma xifé buma lekké souvent pour la en tout cas 99.99% de chance de mes sous en Seigne Cissé légui hein voilà légui mais du lolu mo causer sourde en général kuñu door pistolet balle pistolet day dé en général bante balé bu ray nit mais nga xamné lepp lo xamantene def nga ko ba am dara amna ku def la même chose wala lu ko upp doole te amul li nga am niki nonu kep ko xamantene amna lu mu def ba tax dara dal ko amna ku def lu ko gëna graw te loola daluko kon dogal yi la manam ye ay cause lañ ay sabab lañ mais duñu ñom ñoy lan ñoy waral mbiri loolu la lay wax ne la nak ci walu même jaamu yalla ak jégué yalla gi ngay jégué yalla bul japp ne damay def ni man nangam lay def damay jang nangam alcorane damay julli nangam rakka damay def ki wala dama am yitté bu kawé dama am ki même mu ne la même ñi nga xamné élite lañ ci biir nit ñi sax ñom seen ambition bu kawé bobu sax seen ambition yi ñi am sax du len tax arriver du ambition ye tax ñu arriver yalla bu la bëggelé bopam mom mo lay xëcc sans nga am benn choono wa adnaka mo lay jégeñal bopam bila sababin ci lu amul ben sabab wa akhrajaka ci dalay génné min nafsika ci sa bakkan parce que génné ci say bakkan dafa jafé mais mo lay génné ci sa bakkan bila kadarin ci lu amul ben nekh wala nafabin ak lu amul ben choono ben jafé lepp yalla dako yombal mune qila lil junayd radiyallahu anhu ayazmi al wali wa yahuqqu qadarahu al ali faqala وكان امر الله قدرا مقدورا fakun bihi wala takun bi amalika wa ma damat al himmatu la anzalaha fi taqdir al qadir fala jadwa min at tadbir manam imam al junayd qilal al junayd imam al junayd imam bu mag bobu imam abul qasim al junayd radiyallahu anhu ni fa sayyid al ta'ifa wala moy sayyid wala imam at ta'ifa wala manam moy imam kurel wa tafawu mom dañ ko laaj ne ko ayasnil waliyu est ce que waliyu dana ndialo wa yahtu qadruhu al ali qadruhu al ali ba pare wa yahtu mudadi rot danu qadruhu dayom manam moy degre niveau spirituel al ali bu kaweri est ce que tay parce que liñ xam moy ndialo day wañi niveau spirituel da koy dindi sax deja mais est ce que waliyu kon ko xamne arif billah parce que amna ci benen riwaya wax ji moy ayasnil arif ndax arif billah ko xamne nit yegg na ci niveau yu kaw yoy est ce que dana ndialo mu tontu tontu bu simple te yomb moy faqala mun wa kana amrullahi qadaran maqdura comme li ayat wax wa kana masul deñ te du deñ di nek amrullahi mbirum yalla di dogalam qadaran di lumu nat maqduran ba pare nek lo xamne daf ko dogal natal ko natuko exactement namu wara nek yalla mom luko neex lay def te lamu xes ba dogal la budda loloy am chaque moment chaque jamono ni la bëgg ci ki lolou moy xew ci ay affaiream lolou moy xew ci dundam lolou xew waliyu bi lumu reey ay mbir yalla suko nexe mu natoko lolou motax munela nak kon fakun bi sayyid salahuddin radhiyallahu anhu muné kon fakun nekkal bi ci yalla manam jappal ne yow ci yalla nga sukkandiko mom motax manam sa lepp de ko defé di sukkandiko ci yalla wala takun te bul nek bi amalika ci sa jëf bul sukkandiko ci say jëf wama damat sayo moy wama damat fek mi ngi sax al himmat yitté gi bu fekkenti ni yitté gi mi ngi sax la anzalaha duko wacce fi taqdiril qadir ci natalay aji nat manam ki xamne mom moy ki dogal mbiri yitté gi lumu sax ma damati himmatu manam yitté gi lumu sax du mom du yitté gogou mom moy am benn effet ci dogal lu yalla dogal kon nak fala ci dowa mina tadbir fala jadwa bari wul njariñ wala amul njariñ mina tadbir ci di tadbir moy ci di natale ci di di sopandiko wala di sopandiko sopandiko nak mom moy administration manipulation et cetera moy am synonyme bobu moy sopandiko moy di def dara pour am pour di natale di def ki di raisonner def say calcul tek say plan yoy la wax ne la bari wul njariñ yoy njariñu moy sey hajma do wax la dan fa khayr wala takhta wa kayf ikhtiyaruna wa inna mughabbat al umuri maghib bul tan lol yalla waye bul tanal sa bop ana nan lañuy tané alors que mbir yi jeexitalu mbir yi sax daf ñoo ump gis nga nak xekma bobu am solo gi mu am solo xekma biñu jogé ni motax mu indi benen xekma bi ci téggu moy arih nafsaka min at-tadbir fama qama bihi ghayruka la tuqim bihi anta li nafsika arih noppalal nafsaka sa bop sa bakkan mina tadbir ci soppandiko di teural ay plan yu dul jeex administration di administration ki tout temps noppalal sa bokkan noppalal sa bop ndax fama qama lo xamantene taxawna bi ci mom ghayruka kenen kudul yow la tuqim bihi bul ci taxawal yow ci lola anta yow li nafsaka ngir sa bakkan manam moy noppalal sa bop lo xamantene kenen taxawuna la ci ba pare mom occupé wunoko te lenen da la ci taxaw exactement complètement yo bul ci sonal sa bop bul di nek di sonal sa bop nan dana ko defal manam ndariñ ju bariwul motax mu ne ayna kunta hina wajjaha inayatahu li ijadika wala yazalu yudabbiruka ila hin miladika thumma latafahu bika fi jami' al-atwar ila wusulika ila dar al-qarar ayna kunta ana fan nga nekkon hina jamono ji nga xamne wajjaha djubluna inayatuhu ak japp ndalam mom yalla li ijadika ngir amal la fan nga nekkon yalla bi mulay amal fo newon existé wo won pourtant mom yit jappandal manam yittem manam jappandalam manam moy assistance am mo fi nekkon rek tax mu amal la wala zala yudabbiruka wala zala te du deñ nak xamal lolu ne yalla du deñ yudabbiruka du sopandiku ci yow ila khini miladika deñul won wa kay deñul won di sopandiku ci yow ila khini ba ca jamono miladika sa gane aduna manam avant nga existe yalla amal la la mais amalu la rek nga existe ñew juddu dafa am ay étapes yu bari jeureu étapes yu bari bari yu xew avant ngay gane aduna étapes yu yépp xamal ni yalla mo nekkon di administrer sey mbir de manière parfaite ba kérok ngay gane aduna sans faute amul fenn fu am erreur du deug summa top la tafahu bika wala bok summa top nam waw la tafahu mom manam mom mo am ak ñewante manam ak woyof ak lewet waw kay bika ci yow fi jami'il atwar ci mbollem étape yi étape bu nek djigo bu nek mom dafa am ak lewet ak ñewante am fu mu jaar ak yow fu sew ba tax sey mbir soti wa sawwalaka ila daril qarar ba pare tamit mom moy ki nga xamantene mom mo la jëme tamit processus bi ñew ci yow ba darul qarar manam ba keuruk saxda muy fan aljana wala safara manam sama borom subhanahu wa ta'ala mom mo def lol tamit du deug manam étape par étape no seul manam lepp da ngay gis lewetayam da ngay gis fimuy jaar sey mbir fu sew ba sotil ko ci lu nek étape par étape ba kéro keuruk sax ga muy aljana yalla nanciy yalla yobbu من المشغول بتدبير نفسه مشغول عن الله وإن كان لا بد أن تدبر فدبر أن لا تدبر فمن لم يدبر دبر له ليس أليس الله بكاف عبده فثق بوعده تعالى من المشغول كيغا خامني دا فا سوخلاو ييتيو بتدبير نفسه تي دي سوبنديك تي باكانم Allah bar ki nga xamantene préoccupation bi moy numuy défar bay défar ay mbiru bopam manam administrer ay mbiru bopam lool rek ay préoccupation muna mashghulun dañ koy soxlaawlo anillahi walif yalla manam lool la day tax mu koy lool préoccupé wu muy préoccupé wu ci bopam tout temps di jëma administrer di topato administration manam li doxal ay mbiru bopam lool moy tax ba tamit du préoccupé wu ci yalla parce que foko fekk mi ngi ci ay mbiru bopam muna wa in kana budé dana nek wala budata mën ta ñak sude yow fok rek nga sopandiku antu dabbira ci nga sopandiku fa dabbir sopandikul allah ta dabbira ci baña sopandiku manam defal tout sa effort yépp kon sa effort yépp concentré ko ci fexé ba do tok ba do nek di sopandiku ci sey voilà ba ba préoccupé préoccupation bobu deug ha faman lam yudabbir kep ko xamantene nak mom la lay expliquer nak kep ko xam faman lam yudabbir kep ko xamantene sopp ndikul ci mbir bopam non taxawul di def administration manam dafa baye bopam yalla dubira loxo yalla bu ko defé dana ko yalla ci bopam moy préoccupé won nak bu boba mom ci sopp ndikul ci ay mbirum mu indi aya bi nek sourate zumar aya 36 mun alaysa allah bikafin abda alaysa khana dun allah bur yalla xana nekul bi kafin di ku doy seuk abdo jamm yalla doyna seuk jamm ba pare nek na ko xamantene dina fegal jamm muné kon nak fa seuk na nga wolu doy lol bi wadi yi ci diglé manam ci digim digim manam mu digé mom ta'ala aji kawé légui nak muy ñëwaat ci baad bi parce que daf ni la nga noppal sa bop ci sopp ndik bi nga sopp ndik ci sopp noppal sa bop bop muna wa kalimatu arih ya'ni min at-tadbir al-madhmum an-nashi an hudud an-nafs al-muzlimati wa shahawatiha amma at-tadbir al-mahmud fa huwa tadbir al-umuri al-matlubat minhu shar'an ka tadbir umuri ibadatihi wa tadbir umuri baytihi wa alihi التدبير مثل المعيشة ولا بد أن يكون مصحوبا بالتفويض والتسليم من وكلمة أرح باتو أرح نقل يعني منين منكي نمو نينا منكي نمو من التدبير المذموم تيدي سوبن ديكو كو خامتاني دنج كوي غاني manam buñ neela bul di topato sa administration yi mbir bop nak yoy du yep motax ñuy wax du yep tax ñuy wax dafa am yu tax ñuy wax ak yu taxul ñuy wax dafa am buñu ngañ am buñu gëreum biñu ngañ moy ban moy mune annashi moy bi nga xamne dafa soso an huzuz an-nafs ci ciri bakani al muslimati ba nga xamne dafa aji lendeum la wa shahawati ak banne xam moy bi nga xamantene manam moy problème manam ko xamantene day occupé wu rek ci affaireu bakanam yu neex bakanam rek ci yoyal la nek bobu mom motax ñuy wax muna amma tadbirul mahmud fa huwa tadbirul umur amma tadbir al matlubatu minhu shar'an amma li nga xamantene mo ne moy at-tadbirul mahmud sopandiko gi nga xamne dañ ko gëreum nak sharia manam dañ ko gëreum moy fo wo moy tadbirul umuril matluba moy di sopandiko ci mbir yi nga xamantene dañ ko sakku minu ci jambi sharan ci sharia lo xamantene sharia daf ni la ah lol nak fait tout pour nga am nangam ak nangam fait tout pour def nangam ak nangam yoy la sharia wax nak mom koku da ankay da ngay préoccupé wu ci lolou nga jema nga prendre en main les choses fofu mu joxe exemple ka tadbir umur ibadati comme di sopandiku ci mbir yi nga xamantene ñoy tax manam ñoy sa mbiru jaamu yalla samay julli samay wor samay et cetera nat azaka nan lay def lenn lu ci nek lu yalla digle ak li yalla tere ngay préoccupé wu pour mën ko def bu baax wa tadbir umuri baytihi wa ahlihi ak di sopandiku ci sey mbiru keur ak sa ñooñ manam sa famille nan ngay préoccupé wo seeni mbir yoy tam sharia da ko diglé kon yoy préoccupation yoy manam administration bi tax nga mëna topato mbir yoy bu baax loolu tamit lan la façon la bo xamni dañ ci lan dañ ko lan dañ ko gëreum kon dafa am buñu gëreum am buñu lan buñu ngañi biñu ngañi moy ban moy yi nga xamantene day tax yow fo tolu sa affaire banexu bakkan rek ngay nek yew lañ téré mais bi nga xamantene bobu nak lañ la mom na nga ci noppal sa bop amma yi nga xamantene ñom ñoy yi aju ci walu jaamu yalla yi et cetera ak li nga xamantene mom mo aju ci lijeenti mbiru kër ge sama mbiru famille ak yoyu bobu buñu di ci soppandiku loolu luñu lan la duñu gëreum la mu indi wax jo xamantene nitu yalla dañ koy faral di wax moy at tadbiru misrul maisha sopandiku gog moy genn walu dund sax ak manam ak dundal manam ni ñuy dund moy vie ñuy dund voilà vie sociale muna wala budda waye nak attention met sopandiku gog nga xamantene mom lañ lay wax nga diko topato say mbiru keur ak sa mbiru fami joyeluñ ko manam nekku lo xamne dañ ko tek non rek de manière absolue ba nula neex nga defeko dañ ko woutal lan ay règles ay limites ay frontières mara mun la wala budda an yakuna mashuban bit tafwid wa taslim bude lol nak munul ñak andak tafwid moy joyal mbir yep yalla wa taslim ak womatu ci yalla manam moy lu ci yalla dogal rek lola la mën na def limay def yep ci biti mais sama xol yep damay koy joyal yalla jox ko yalla complètement baye ko sama bop te xamne lu mu def rek lan la nonu la fatadbiru lo mahmudun ay lillah wa tadbiru laha mazmumun ay lidunya ha mune atadib fatadbiru sopandiku loho ngir mom mahmudun luñu geureum la man ngir mom bob moy kan mune ay ma ngi nam ci ngir mom moy lillah ngir yalla manam di def lepp luy waral nga am ngeureumal yalla lolou luñu lan la luñu geureum da wa tadbiru wadi sopandiku laha ngir mom mañu jigenal mom luñu ngagn la mom mañu jigenal kan la ay parce que arab dafa jigenal la aduna ad-dunya feminin la motax manam lima ci nam moy li dunya ñal aduna mom sopandiku ngir aduna rek sa lepp pour miru sama aduna jakkete wa lolou luñu ngagn la manam moy lan moy sama aduna en réalité limi tekki moy lepp lu may wut ci affaireu aduna diko am ak di ci sopandiku ci walu jaamu yalla yi ak sama walu kër sama walu famille sama alal sama am lepp dama ko wara def en même temps sama xol ma jox ko yalla kesse womatu ci mom lu mu dogal ci man ma nanguko mais aussi ma diko def de telle sorte que lepp luma ci def ak lepp luma ci fagu diko jema wut diko am day nek ci loxoy day nek ci poche day nek ci banque ba téré ñi ngi fé mais du ñom duñu nek ci sama xol ndax sama xol ñom dañ ciy genn yalla rek la ciy def de telle sorte que yoy duñu ma tarder mukk sama digënté ak kan ak sama borom té ma am leen ak ma ñak leen ñoyam ci man parce que man yalla moy sama objectif buma amé yalla yalla dal mom la mënta ñak yalla dal mom moy ki nga xamné mom deug mënuma ko ñak lenen lu ci nek nak ma am ko ak ma ñak ko lepp ci dogalu yalla bi mu dogal sama kaw rek la aju bi mu dogal sama kaw rek la aju lu ko neex dal lay def mais nak man damay jog di sopandiku di def effort pour yoy non tekantal bi ci aju ci bir nit ñi ci seen bir lool mom moy bañu moy xet ma ba ñeeku na gis ci téré bi du dog ok mune nak kon yajibu tarku tadbir ala ahli bidayat amma al-arifuna fa in dabbaru billahi wa in taraku lillah mune yajibu dafa war tarku tadbir bayyi sopandiko ala ahli bidayat ci ñooñu ñan way tambali ya manam ñi nga xamanteni ñom ñoy tambali sen yoon ci jëm ci yalla ñom li war ci ñom moy lolu moy ñu bayyi sopandiku yi moy biñ doon wax biñu lan biñu ngagne bi muna amal arifuna ñi nga xamne nak dem nañ ba bok ci arif billahi am fathul akbar lepp luñu gis yalla lañ ciy gis buñu gisé aduna bi univers yëpp dañ koy gis ni mu taxawé ci turu yalla ak melom yi gis ne ñom ci seen bop ñom ñoy aduna bu mag bi seen bakkan deena ba seen ruh jël dessus bi ci lepp seen xol su jotal yalla ñu jakarlok haqqatul muhammadiyya ak mayam yu reey yi alayhi salatu wassalam ñoñu ñom moy borom niveau yu kawé ñoñu ñom fa in dabbaru buñu sopandiko dabbaru billahi dañuy sopandiku ci yalla manam dafa melni yalla daf leena tek place am ñom ñuy sopandiku wa in taraku buñu bayyi dara tam taraku lillah dañ ko bayyi rek ngir yalla nañu point bi borom hikam yi moy al imam ibn atayla askandar radiyallahu anhu bindu na ci ben tere bu mu tuddé at tanwir fi isqat at tadbir traduire nañ ko en français ou tuddé ko de l'abandon de la volonté propre tere bu yimi yimi la bo xamantene point bi daf ko éclaircir mais de manière excellente d'ailleurs exemple bi mu joxé won d'ailleurs mi ngi wax nan li tax sax muy ko pousser mu bindu tere bobu mu né dafa gis ben way bo xamantene dafa bëggono nan ndox jël ndox ndox mu sedd mu tek ko ci kër gi pour mu gër manam ngir mu séral ko touti mu gis jant bi tourner jant bi tourner ba ndox mi tang mu ne du ko séralat ni mu tangé ni la koy nané parce que dafa bëgg dëdd aduna mu ne nak ki sé que dafa comprendre nan lañuy bayé sopandiko té dafa comprendre né subhanallah allah allah allah comprendre né yalla manam mom tay bu jëlon ndox mom séral ko ba mu sédd ni mu nan ko ci lay bu naré ci le cieur yépp gis nga manam cieur yépp dañuy ubbeku manam mu yek feex ni mi yegé nonu sante yalla bi mi sante yalla jamono joju moy gëna sincère ke bu ko nané fekk dafa tang mo nané ndox mu sédd sante yalla mais sante yalla gis nga mi gëna sincère ke bu moko nané fekk mu tang bi nek mu xamne ki dafa ñak xam yalla moy arif ni ñom buñuy soppandi ngir yalla lañu def ci yalla lañuy sukkandiko mais buñuy bayyi ngir yalla mu joxe ci exemple yent yalla Musa alayhi salatu wassalam bi mu ñewé Medina Madiana bo xam nga mënon na dem tok ci najwa waye dafa taamu dem tok ci kër ga ndax bu toge ci kër gi yeg gi mi yeg xewul yalla ak ma manam banex mom ak ni mi sante yalla fof mo upp doole ke bu demon tok ci jant ba nan day ray bakana manam mi ci mais subhanallah en fait maqama yi nga xamne moy maqama nitu yalla yep day tourner autour de isqatu takbir manam rotal lepp lo xamantene affaire sopandiko la manam administration man yo xamne sa bop yow sa bop rek ngay xol et cetera yoy maqam yep day tourner autour de lolu lolu la bindé téré bi téré bu ki bu yéme la day jaay ay ñom yakana sana da koy jaay ki yom sax wala sam bu yor nako yakana Mamadou yor nako tamit ay 8 euro lay jaar wala téré bu mam né livre bu excellent la mom ma ngi len koy conseiller bu baax mu indina qa'ida azima qa'ida azima aqlu at-tariq ittiba'u sunnat wa shuhudul minnat wa at-taslimu lil hukmi bi mulahazati al-hikma fa kayfa wa kayfa taqumu bi tadbiri ma qama bihi 'anka al-qadir mune ben qa'ida azima règle bu magani ni règle bi bu ko faté japp ko tak ko règle bi lan la moy aqlu at-tariq ciosanu yoon bi ngay jaar pour dem ci yalla yoon nitu yalla sen manam fondement bi règle fondamentale bi moy ittiba'u sunna moy di top sunna leneen lula fi way wax dalay nax da la bëgg tiriyande kesse top sunna ma wa shuhudul minna sunna moy roy yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci ay waxam ci ay defam di deg limi wax lum diglanga diko def bay lum tere nga ba et cetera wa shuhudul minna ak bi jakarlo xewul yalla yi manam yow lu meunti xew yow da ngay xol xewul yalla gi ji nek ci ginnam waye wat taslimu ak ngay womatu lil hukmi ñel atti yalla bi mulahazatul hikma ci gendeku gi ngay gendeku hikma bi nek ci ginnaw xarañ gi sagas bi nek ci ginnaw manam yow lu yalla atti rek mo xam atti sharia la mo xam atti parce que atti yalla yi teural dafa am atti yo xamne atti sharia la defal nangam nangam dagan na nangam farata la nangam daf haram nangam lañ ko ci et cetera lolou ben affaire la lolou lu la ci arranger ngena alhamdullilah d'ailleurs sax sa ma arranger mais bu ko def parce que daf la arranger wala nga baye parce que daf la arranger mais lu la ci arranger wul manam ci sa bakkan motax ñuy wax nga xol sagesse bi nek ci ginnaw mais yalla amna sagesse bu mu ci def waye ak lu mën ti xew ma xam sagesse bi ak ma bañ ko xam sagesse bi gëna mag yépp moy le fait que yalla mako digël te dama man jaamam la mom mo am droit dima digël ak dima téré eh bien man damay womatu ci digëlam ak ay téréam jeexna muna wa kayfa annaka taqum mom ngay taxawé bi tadbiri ma ci di soppadik ci lo xamantene xama taxawna bi ci mom anka wulif la al qadir yalla bi nga xamne mom moy aji am katan ji ci jeegi day ci am katan ta amne capable na ci lepp moy le tout puissant yalla bo nga xamne dafa am capable capable de tout mom li nga xamantene mom mo ni day koy préoccupé ci sey mbir ana lan motax yow ngay taxaw nan légui man dama ci defat ay effort pour defal ko sama bop mi ngi ñew ci lolu ngir gën ko leral mu ne qaida benen règle ngi ni qaida la tatakallaf ma kufita wa la tudayya mastukfita la tatakallaf bul togu sa bop bul tego ma lepp lo xamne ku fi ta fegal nañ la ko pare lepp lo xamne yalla taxaw na neena man malakoy preoccupé malakoy topato bul ci han bul ci sonu bul ci bul ko tek sa bop waye wala tu daya waye bul neewal do bul neenal manam bul ñaka baye xel neenal baye manam moy lan négliger mastuk fi ta lo xamantene par contre yalla daf ne la yow nga topato ko من المتوكل لا يحاسب لأنه اتخذ ربه وكيلا في جميع أعماله قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون من المتوكل كيف حملت لدفعي wiru ci yalla manam day wakilu manam dafa jappé yalla comme étant son garant mula la yu hasabu ken duko ceytu am ken duko auditer duñ ko tenir ci ben comptabilité lutax ki wiru ci yalla jël leppum jox ko yalla wiru ci mom kenn du sukkandiku ci mom ci dara muna li annaho ndax mom kat ittakhadha dafa jappé rabbo borom wakilan diku muy sukkandiko ci leppum fi jami' a'mali ci mbolam jufumi qala sallallahu alayhi wasallam yantibi sallallahu alayhi wasallam neena yadkhulu dana dug aljannata aljana min ummati sama xet 70,000 jurom ñaar fukki junni nit 70,000 ño xamantene bi xeyr hisab ken du len ceytu ken du len regla ken du len tenir ci ben comptabilité ken du len auditer legui ñooñu lan lañ def ba tax ñu am lool mune hum moy alladina ñi nga xamne la yastarquna duñu sako mot hein sako mot manam mot moy ar ruqya moy la nan ko tudde hein wala exorciser moy tay mané sans bob hein sans bob day metti kay moccel mako wa mocc hein wa lol kay jaxena ñu mé xam ngeen mocc daal wa ok lol la ah ya ak soxna cissé mo expliquer len ko mocc moy ma ñew né xala ngani ma sama biir bi day metti wala sama bop bi day metti ma la kay ma taril la ci ay biir ñaanal la ci bu ko defé bop bi sedd Ah, c'est un mot fort, d'accord. Ouais, d'accord, mais à la coule de Halim. Mais exorciser ta manne, comme Sohna Sohna, qui dîne et du coup. Ouais, voilà, exactement. Moi, comme Douala, exactement, comme que Douala. Souvent, on peut utiliser ta manne, tu sens bon. Moi, dîne. Dédé, du neuf. Voilà, mën na dagal non ndëpp baax mais dal en tout cas ci loolu lay aju moy dama am benn fièvre buma dal ma dem pour ñu défal ma loolu légui yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ nak 70,000 personnes yoy li tax ñu dugg aljana té kenn du la réglé moy ñom duñu def loolu c'est pas parce que loolu bonul loolu dafa bon du loolu motax c'est pas parce que dem moccu ji dafa bon du lolou mais nak febi la lay wax muna wala ya tatayyaruna ñom duñu gafal duñu dem di sakku gaf manam duñu def lu xew rek ñu jema xol ki de nangama tax xeyna ki lima xol kero nangam wala bima genee xeyna ki la jëk tassel wala yoy wa ala rabbihim yatawakkalun te ci sen borom kesse kisse kisse lañu wëru manam ñom ay nit lañ ñoo xamantene sen lepp ci yalla rek lañ ko wër imagine que 70,000 personnes ci xet bi yëp bari wuñu ñom ci ko bobu lañ am motax ñu am lool ta ukasha ci la bok ukasha ibnu mahsan ci même lancer bobu ñu jéxal qaida bi julli inshallah ñu jéxal ci bi num tudde ci hikma bi ci taggu mais tu peux décrire un peu plus 70,000 personnes non de tous les temps de toutes les époques mais ci bir communauté ou prophète bi sallallahu alayhi wasallam wala attribue li la la yastarquna duñu sakku moccu wala yatatayyaruna te duñu sak duñu out ay gaf diko xamantene lu xew rek nga wut gaf nan lañ koy waxe ci tuwab ha nan porte poisse wala augure wala moy poisse lan way ki daf ma fi se wala mom musu wala mo porter la poste wala yoy exactement augure hein mauvaise augure moy mauvaise augure wala hein non porte bonheur contraire wala moy taxaul moy faalu mom moy porte bonheur wala manam ñom duñ def lolu lan motax parce que ñom lepp lu xew ñom lepp ci yalla rek lañ wëru yalla rek lañu wëru ci lepp nak baam mun ittihaduka fi ma dumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasu basirat minka legi motax li tax ñu bëgg ko rax boole len moy daño bok presque li ñi wax manam hikma bi ñu joggé parole de sagesse bi ñu joggé ak parole de sagesse bi ñoo nuro moy nak ittihaduka fi ma dumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka ittihaduka yitté gi ngay yulli am sa effort yu mag yi ngay def fi ma ci li nga xamna domina garantil nañ la ko laka ñel la li nga xamne mom yalla garantil na la ko ba pare nga ci def effort yu dul jeex wa taqsiruka ak sa gattañlu moy ñaka def moy ñaka def la la war moy gattañlu ñaka def la la war fi ma ci li nga xamne tuliba sakku nañ ko minka ci yow dalilun koku tektal la bu leer nañ ni bu ruy alantima fi ci neub manam teju al basiratu gis gis xol muy clairvoyance minka bu tekke ci yow wax di moy la wax di moy effort yow yi ngay def ci lo xamne yalla garantil na la ko pare legui dina joxe exemple parce que bëgguñ ko won joxe avant fi motax règle bi ñu wessu ak bi di ñew ño bokk exemple motax dinañ ci ñew ci exemple bob amna lo xamne mom yalla dafa lako garantie ba pare ne la mom moko topato du yow ko pare xol ñaata fan ngay dund wërseuk et cetera yalla mo lako garantie mais lan la lolu nak nga bañ ko topato manam nga nek di ci def effort yu reuy bok nga di def effort yu reuy mais nga bayyi li nga xamantene yalla mom mo lo ko wax ni la li par contre dama bëgg nga def ko moy sa jaamu yalla heureu julli dama bëgg nga julli heure li mom ma la ko laaj yow nga ni da ngay bayyi li la yalla garantie lan manam da ngay def effort yu mat li la yalla garantie lan ba tax ngay ñaka respecter lila yalla tek mune dalilun tektal la bu reuy alanti maqil basira minka buy woné ni sa gis gisu xol sa clairvoyance sa beutu xol yalla daf ko neub da ko masalé ha tektal moy lan indice tektal dalil tektal indice hein voilà signe la buy wone lolou legui mune fatihaduka fi rizq al madmun ma at tafriti fi ibadati ar-razzaq alamun ala annaka alla alamatun ala annaka maftun ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih manam kon fatihadu ko sa yitte gi ngay def effort yow ci risk ci weursak al madmun ba nga xamne garantie nañ lako ma tafrit andak sagante gi nga am guri fi ibadati razzaq ci di jamu kay weursaga laté Allah alamatu lolu mandar gala ala annaka ci ne li wer bor moy yow kat maftun kuñu fitna nga fitna duguna la wërseuk bi yalla garantie na lako wa ma min dabatin fil ardi illa ala allah rizquha la alquran wax amul ben dara lu dukk ci kaw suuf lulul ne yalla ci bopam mo porté wu ne man la wa sama mbax xam nga yalla mbax dara war ko mais neena ci sama mbax man ma waral sama bop ne wërseugum mako yor wërseug bobu nak ngay def effort yépp pour mën ci jot té garantie nañ lako du lolou mo sax li graw moy bolé giñ ko bolé ak négliger ak baña topato li nga xamantene mom moy jaamu ki nga xamne mom mo garantie wërseuk bobu diko dox diko joxe te du moy lolou mandarga bu ruy la buy wone ni kat boko defé moy wone ni yow dang la fitnal mu indi ay nek sotul fatir ñaaral ay moy ma yaftahillahu lepp lo xamne ubbi nako ma yaftahillahu lepp lo xamne ubbi nako allah bur yalla lin nas ñel nit ñi min rahmatin ci yermandem fala munsika laha amul kenn ku ko meunati amul dara lu ko meunati lu yalla ne li dana yeksi ci jam sangam dara dara dara munu ko te wama yumsiku way lepp lu mu te ne li du yeksi fala mursila laho amul kenn ku ko yoni diko indi min baadi ci ginnaw yalla amul munakon nak fala takun mimman alhaahumur rizq fala takun mimman alhaahumur rizq anir razzaq aw man alhathum istifat anil mawsuufi aw man alhaahum adh-dhikr anil mazkur bul bok fala takun bul bok mimman di bok ci gaay nga xamne alhaahum yitte won na len manam naxna len alha moy distraire distraire na len ar-rizqa wursat bi yani ar-razzaq wulif kay wursagalata wursat bi nek ni bum la distraire ba tax doto bayati xel ki wursagalata aw wala bok mu ñew ci niveau bu gëna kawé af sifatu melo yalla yi buñ la distraire anil mawsuufi wulif ka ko melo wo manam attribut divin xam nga amna ci ben hikma buñu rombon ci jotay bu ñëk bi moy même di préoccuper wu sax ci attribut divin ba tax ba yalla ci bopom manam doto nek sa préoccupation doto nek sa préoccupation lool ci bopom problème la dafa problématique manam yalla ci bopom mo wara nek ci objectif du touromi sax ak melomi awola bok man alhaahum ño xamantene daf leen yitte wo manam distraire leen azzikru zikr anil mazkuri wulif kany zikr manam tay buñ leen ah ya rahmanu dey deg na ko koy zikr fajar gi suba gi zikr ko 100 fois day tax nga am am xel wala sax même budul lol tay mané damay zikr la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah parce que dama bëgg jégué yalla wala yoy la ilaha illallah la ilaha illallah wala may zikr tour ben tour ci tour yalla yi lolou ben affaire la mais bu féké tane damay tour tour yalla sama lamine bi diko tuddu le fait que mako tuddu rek lolou distraire ma ba tax kañi tuddu bayiwumako xel nak manam li le préoccupé du bari zikar bi defna 70000 la ilaha illallah 70000 defna ko la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sama lamine diko wax la ilaha illallah la ilaha illallah def ci 70000 alhamdullilah tarkala tay dal jambar la en réalité dedet voilà sa lamine doon yeungatu rek defna jang na nangami izibi alquran sama lamine bi di yeungatu ma préoccupé wu ci lolu ba tax bayyi wu ma xel ki nga xamantene mom la non tuddu ci bir lolu manam ma ngi wax la la la la la la la la la sama lamine be koy wax mais sama xol waxuko sama xol lum doon wax ah bama demé ci marché ba bima fu jugé après demona séti ji samba bama jugé ci samba demna té xamuñu né yalla mom comme que day dégg lamine bi mais day dégg xol bi aussi mais du bayyi xel lamine bi yalla liko yittel du sa lamine luko yittel ni na sa xol moko yittel ah inna allah yantib sallallahu alayhi inna allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum amna ci benal wa bu tek ci wa a'malukum hadith sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu nek sahih imam muslim rahimahullah mune yalla du xol sen jëm sen forme yi ak sen jëm yi manam li ci biti forme yi nga xamantene manam tout ce qui est superficiel bu lool mo préoccupé yalla yalla liko préoccuper moy li nga xamantene mom mo nek ci sen xol ak jëf yi ndax sel na motax ngeen def ko te defé ngeen ko nam ko wara def na ngeen ko wara def waawula det li la yalla xol lan yanal allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluha taqwa ya walakin yanaluha taqwa minkum alquran neena yeen na ngeen xamne tebeski buma len ko rend lowe deret di ngeen di tour wala yak bi douf na wala reuy na xarmi amna be jeen yu ngand du yoyep amul ko solo lan yana la du jote allah bur yalla dima'uha deretam wala luhumha du tiagen ndawal le walakin way li am solo mo yana lu dana jote yalla ak taqwa minkum ragal yalla gi len pousser ba ngeen rend xaru tebeski bi li mom mo soxal yalla manam ci gattal boula zikar bi préoccupé motax boul sa préoccupation bu mu nek quantité bi ngay zikar sa préoccupation na nek ci qualité bi ngay zikar affaire bi du quantité bi qualité bi la et puis bu may zikar baat bi may wax la ilaha illallah wala allah allah allah allah allah sama lamine rek diko wax wala ya rahman wala yalla tabi yalla tabi yalla tabi yalla tabi yalla tabi yalla tabi o gay wala yenen yi gay di sikar yoy bu mu la préoccuper ñu koy def salam alors que sa xol ma ngay wax lenen parce que da ngay xamni mot bi ngay utiliser pour tuddu yalla mot bobu amul solo li am solo moy sens bi ni mu nekk sa xol ba pare yalla tax nga diko def ba pare nga diko def mu nekk un rappel moy azikr un rappel fofu nak la zikaru xol amé doole wëlli zikaru lamine legi mune amma man ajmala fi talab bi ghayri ittihad wa bi adab wa bi ghayri tafriit fi ma umira bihi min sabab fa hadha min al ibadati al ma'mur biha inna allah ta'ala yuhibbu al 'abd al muhtarif man bata kallan min amali yadi bata maghfuran la legui nak ci bir yoy preoccupation yi ngay preoccupé ngir wut sa mbiru aduna bu yep negatif motax mune la amma man dal ki nga xamantene ajmala dafa rafetal fi talab ci nimi sako wërsegum bi ghayrite hadil ci lo amul effort bu upp doole manam di def effort bu upp li jaadu wa bi adapté mu koy defé ak teggine yawar wa bi ghayri tafriitin ta andul ak ñaka manam di doyal di ñaka jox importance fi ma ci li nga xamantene umira bi mom lañ ko jox mom lañ ko diggal min sababu ci ay sabab fa hada gis nga ki li nak minal ibadatul ma'mur biha li dafa bok minal ibadat dafa bok ci jaamu yalla nga xamne al ma'mur biha mom dañ ko diggle sax fa manam le fait que may jox ne ah na dem wuti ji lo xamantene dina ko yeul dundal ci sama njabot yor ci alal jo xamantene bu euro azaka joté mu genn ci joxe azaka et cetera yo xamantene sama mbiru bop dina ko meuna préoccupé wu ba day tax mu meuna garder sama dignité sama mu meuna garder sama notoriété mu meuna garder manam mu meuna topoto sama mbiru bop ba tax sama jaamu yalla mën ci gëna meuna taxaw et cetera mu mën ci dimbali sama mbokk ak yeu mel lolu yoy ku ko def ci effort mais effort bi mu def eppalul ba tax mu bayyi li nga xamne mom lañ ko yalla diggal o feure kokku neena lolu jaamu yalla guñu diggle la inna allah ta'ala yuhibbu al 'abd al muhtarif hadith la mun inna allah li yurbu may bur yalla ta'ala aji kay yuhibbu dafa sop al 'abd jam al muhtarif bay am metti mom la han nako nako la seigne babakar ha la taghfalu ayyuha al ikhwan an harafim junni metti dafa doy ci ba suñu dona ya tarku tasabbubi qul min su'i ma adabin sabab lu len te bu len sukandiko yengu ya wa amna na nu ko yeggal sax inna ala kulli hal manam moy lolou in manam out lo xamantene dang ci meuna di yeungu di meuna dundal sa njabot man ko yor dundal sa bop préoccupé wu sey jaamu yalla et cetera lolou dafa bok ci li nga xamantene han manam bako lolou mom ñak téggu la par rapport ak yalla bayiko lolou ñak téggu la par rapport ak yalla motam mu ne sabab lu len mais nak bu len sukkandiko yengu yi sabab lu manam defal effort mais effort yi ngay def bu mu tax nga japp ne lo am c'est parce que da nga def effort sabab lu len metti bu len sukkandiko la yengu yi même notion bi la nek di wax ni même notion bi la sauf que da fay préciser ne la notion bobu mu lay wax da fa wara and ak manam waro ko manam préoccuper sa salam préoccuper wol sa liguey préoccuper wol sa métier mais bul ci préoccuper wu ba tax lan ngay négliger sa jamu yalla parce que sa métier bi ngay liguey du mom motax nga am wërseug yu nga am ndax wërseug yu yalla garanti lon na lako ba paré yalla garanti lon na lako ba paré du mom motax nga am li nga am dé motax sababu lenté bu len sukkandi ko yëngu du motax dédé motax ñek téggul la motax tamit le fait que ngay préoccupé wu ci lola waru la tax nga bayyi leena nga xamne mom yalla dala ko laaj ala kulli hal te moy jaamuko dema julli woral ma natana zakka di dafa haram bako li dem ko logo digal def ko instagram muy indi benen hadith bu yentou sa xamne man bata kallan min amali yadi bata maghfur allah man kep ko xamne bata da nga fanan kallan fek nga am choono min amali yadi fek lako waral moy sa jeuf loxo manam moy metti bi ngay liggey mo jafé mo metti comme manutentionier la wala waji maçon la wala et cetera boudé lol la mune bata na xamné ma ngay fanane ma fural loxo nek ku ñu jéggal ay bakaro wala plonge wala sécurité waccina sa ay dama daggalé ay nga tuddi di nelaw rek wala ngay ménage wala ménage wala yoy xawma en tout cas bu del son choono dal amna ca ba tax ngay nelaw fanano choono gogo dal xamal ni fanan nga fek yalla jegal na lu mun amma man ittahada istighraqan fi sababi hatta ansahu dhikra man wahab Allahu akbar fa hadha min su'il adab wala yanubu sahibuhu illa al'atab wala illa at'ab amma dal nak man ki nga xamne ittada day def yitte manam day yulli ay yitte istighraqan manam labal bopam jamonum yep mu labal ko fi sababi ci sababi manam ci di wut wursuk alalu aduna hatta mbete sax ansahu mu fateloko zikra sikkar fateliko man ki nga xamne wahab moy joxe manam nek rek nour ci affaire di liggey 17 heures par jour hein do julli do wor do oui je peux pas parce que oui c'est dur c'est voilà le boulot quoi c'est le boulot wa sa julli yep do ko respecte do ci def dara non oui ben lui il est brave il participe bien à l'économie du pays comme le monsieur Hadj Malik waxon da nga dara ala misla dudil qazz man yajma'uduna falid dud fi tansijihi lak bibu non baxna muna ala deglul ma wax la misla dudil qazz kem weru bu sa balé la moy ver de soi moy ver bobu du defar soi man ko xamne yajma'u ma ngay dajale aduna aduna xam ngeen ver soi nu muy def ver ver bi defar soi weñ ver wo nga xamantene mom day def en fait comme li lendi di def day defar soi bi diko defar affaire bi tourner ba mujjé nek ben genre golop bu ko wër hein mu nek prisonnier ci bir la da fay dé lool moy wér bu sabal non la wér soit yi ñuy sol non la ko wér bi défa rek légui nak mu né ki nga xamné mom aduna ko yittil mu préoccupé wu ci rek mom ak wér bobu ñoy yam parce que alal joju muy jëm dajalé di liggé 17 heures par jour amul weekend amul dara han di dajale rek jamour yalla deful dara koku comme wer bobu lay mel legui su nosé mom adunaam bi yépp mi ngi koy défar xamul né mi ngi défar yu rafet mi am ki yépp mais problème moy du ci jariñu du ko jariñ parce que amul sax temps wu jariñu ci parce que tout temps il est au boulot il n'a même pas le temps d'en profiter après mu dé mu dé ci bir alal ji jeexna jeexna wa ñu dañ ki amna benen wax sax bu mu wax ci nu ko waxata sax moy ki bëgg naan ndoxu geej ki bëgg ki nga xamantene affaire aduna rek ko yittel mo ki bëgg naan ndoxu geej ñoy am parce que tout temps mar bi tout temps mar gu taratar lay yo day nan rek day nan mais du man di bir bi di gëna funk yok xondom ah muy nan rek ah aduna non la mel c'est à dire que tout temps da ngay am appétit bi manam appa bi ngay bëgg appa du gain la quête perpétuelle du profit et du gain lol nonou ci ngay nek tout temps ci ngay nek oui buma dajale li buma amé li di ki tout temps sa appétit di gëna reuy ci affaire bi ngay gën di bëgg di ci gëna soobu mu téra la jaamu yalla do ci top toti dara nga faté yalla complètement nek ci affaire bobu rek nek ci tout temps muy gën di ki à chaque fois après ngay gën di dugg ces problèmes parce que alal di lu gëna bëri sa projet yi day gëna reuy lu projet yi gëna reuy problème yi di gëna bëri parce que après problème yi gëna bëri parce que li ngay soxla xam nga ki pauvre mom a problème c'est ça lay am a pauvre problème c'est ça fara la xam nga problème c'est ça fara mo gëna neex li jënd mais bo amé ay problème milliards foko li jënd boko li jënd ñu dañ duggal la ci kasso nga am problème nak lool la koku mom koku na xamne amna lan mu ne loolu jëf joju fa haa gis ñu xéetu jëfin gogu min suul arabi dafa bok ci ñak téggine wala yanubu gis nga mom lañ doon wax legi ni wala yanubu te du waral du ci sahibu ci boromam manam du causer ci boromam illa ta'ab lulul ak choono gurul jeex rek la koy indil fama dumina laka fala tahtamu bi wama tuliba minka fala tuhmir kama dumina lak lila yalla garantie lal liñ la garantie lal ba pare fala tahtamu bihi bul ko yitewu mumul bu mu nek ci preoccupation tout temps nga nek ci lola rek sa ambition yep nga ak ci lola wama tuliba minka li nga xamne mom wama tuliba lepp li nga xamne sakku nañ ko nak minka ci yow fala tu minhu bul ko nenal ko neglige wa idha kana alhaq yarzuq bi rububiyyatihi ahla aljuhud kayfa la yarzuq ahla alyaqin wa shuhud wa idha kana ndem yalla kay wa idha kana ndem nek na alhaq bur yalla bi nga xamne mom moy deug gi sax gi yarzuq day wursugal bi rububiyyatihi ci nek gi mu nek ki sopandiku ci mbiru jamni te yor ko bude def tay wursa galat ahlul juhud ni nga xamantene ñoy ñonuk lank gi ñi xamne dañ ko lankal mom yalla ñoñu lay wursagal kayfa ana nakala yarzuq du muy bañ wursagal ahlul yaqin ñi nga xamantene ñom ñoy ñi am koolute ci yalla am certitude ci yalla wa shuhudite jakarlo mbiri seede ko te moñe ko ha segam yalla ni ko lankal ñooñu lay wërsegal lan ngay xal nan lay baña wërsegal ki nga xamantene mom daf ko nang wooluko wa in kana ajrarizkahu ala ahli al-kufran kayfa la yujrihi ala ahli al-iman way kan fu fekete nek na mom yaj ajira day dawal risque ko wursugum ala ahli kufran ci borom kefer gi kayfa ana naka la yujri ba du dawal wursugum gogo ala ahli iman ci ñoom ngëm gi wa in kharajta lin nas faqultu lahum ana la athiqu anna allah yarzuquni la kafaruka fa kayfa wa anta taquluha bi qalbika allahu akbar la ilaha illa allah wa il kharajta bo gennon tay li nass dem ci nit ñi tay yow supposons mo da di ñew ci yeen ni leen man mi day ñu na wa mané man ana man ka faqulta nga wax lahum ñeel leen ni leen ana man mi ka la atiqu man dal awmu koolute anna allah naka bur yalla yarzuquni dañ ma wërsegal tay buma ñewon ni leen man mi day tay buma ñewon rek daal ni leen gaay wa man day man awmu man dal wolu mu ne yalla daf may wërsegal yé sen comportement lan lay doon mune la kafaru ko dañ la wéddi dañ la xaa ré dé ko né rek néna yalla gëmul ko néna gëmul né yalla dama ko wërsegal quoi gëmul né ha soko xon nit ñi rek duñ la gëm dañ ñu né non day kaf quoi day kaf ha day kaf quoi day xumbal rek lo xamantene boko gennon wax ko nit ñi ak ci sa lamine nit ñi duñ la gëm dañ lay wéddi fa kayfa kon ana naka wa anta yow taqulu nga diko wax bi qalbika ci sa xol lo xamne boko xol salam nit ñi duñ ko gëm nan nga koy waxe ci sa xol wa nan yi worul yalla yi worul no no wërsu gi yalla ko yor mais wu mo gaay wu non ñu koy wax nak mais worul dara no worul quoi nga koy wax ci sa xol te boko xol ci sa lamb nit ñi duñ la gëm fal murad min inzal al kutub wa irsal al rusul salawatu llahi wa salamu alayhim an yu'arrifu al abid ma khuliqu lah falyalzamuhu wa ya'rifu ma lillahi azza wa jalla dunhum fala yunazi'uhu fi قوله تعالى وأوفوا بعهدي أوفوا بالعقود إعلام بأننا جحدنا عبوديتنا له إذ لو كنا عبيدا محضا لو لم يكتب علينا عهدا الله أكبر منكم فالمراد liñu nam gi min inzal kutubi ci wacc téré wa irsal rusul ak yoni gi ñu yënnu yenen ci yalla sallatu wassalam salawatullahi julli yalla dal yu saxé wa salamu ak selmulum ya alayhim yalla sax di nek ci ñom objectif bi tax yalla yoni yenenti yalla sax salam wacc ay téréw du pour ñu jangal ñu nan lañuy défar avion wala ñu jangal ñu nan lañuy def ba am xaaliss wala ñu développer ak économie rew hein wala pour ñu jangal ñu ay découvertes scientifiques wala pour ñu jangal ñu nuy politique wala pour ñu jangal ñu ci biiru nit ñi lan mo ci xew lool du objectif parce que lool nit ku nekk mën nako xam en fait parce que lool il suffit que nit ki def développer intellectam rek au fur et à mesure daf koy xam mais lan moy waral sama manam yalla contane ak lan moy tax yalla baña contane lool mo mënu ko xam sama et sama imagination lool mom dama koy jang xam ko lool yalla nak xam ni nit ñi mënu ñu ko xamal seen bop mu yoni ay yenen alayhi assalam wacc ay teer kon lool mom moy an yu arifu ci ñu jaxamal al abida jami ma khuliqu ma la nga xamantene motax ma la nga xamantene khuliqu bindef na len loxo ngir loola la tax yalla bindel fal yalzamu bu ko defey ñu saxoko kon nak nañ ko saxo wa ya'rifu te ñu xam ma laala la nga xamne lillahi ñel na bur yalla azza wa jalla ma gëna tedna dunahum wulif len fala yunazi'uhu bu ko defey ñuy bañu xëccok mom yalla fi ci mbir mom aussi day tax yent yalla sa sam dañuy xamal nit ñi la tax yalla bind len lool ben la moy ñu jaam ko mais tamit ñu saxoko mais aussi ñu xamalé la nga xamne yalla rek ko mom ñur momu ñuko bu ko rafa ñu bañu xëccok yalla ci affaire yoyu qawluhu ta'ala muné way nak wax bi sa borom subhanahu wa ta'ala né wa awfu bi ahdi suratul baqara ayat 4 ci suratul la maida la non suratul baqara ayat 40 la wala ayat 40 wa awfu bi ahdi matal leen sama kolere wa ak ban ak bi nek sortul maida ay bu jek bi awfu bil uqud matal len kolere pas pasi pacte yi nga xamne mom ngeen signé contrat yi na ngeen ko matal moy digeunte ñun ak borom bi d'abord ay yoy mu nek i'lamun ak jangal la xamal la lana ñel bi an i'lamun xamal la bi annana ci ñun jaxatna dañu lankon dañu weddi won bañon o bu di yatana suñu jaamu manam ci ñu nekk jaam kesse ñu lo ñeel bur yalla le fait que rek ni ñun rek ay jaamu yalla kesse lañ le fait que yalla na ñu matal leen ko leurege ak nangam moy waré ni kon ñun ndekete ah dañu dañ ko xawa lank manam dañu lank lan nekat ay yalla dal ñun lañ wara jaamu saasu ne parce que d'ailleurs lool mo mo am kep ko xamantene gëmul diine yi yalla yenenti yalla sallallahu alayhi wa sallam ba jëm ko top da ngay gis ne day lank le fait que ne mo vraiment dafa wara nekk perpétuellement ci servitude yalla is ndax lan law kunna buñu nekkon abidan ay jaam yo xamne mahdan lolou kesse lañ lawo ñeel yalla jaamu yalla kesse lañ nekkunu lenen ñun nangu wuñ am benen titre lool en nekk jaamu yalla kon lam yu tap kon deful bindu aleena ci suñu kaw ma wala faratal lam yu tap deful faratal aleena suñu kaw ak do ak ko leerem waya fa lamma da'ayna al mulka wat tasarruf wal akhdha wal ata' kataba baynana wa baynahu al ahda wa akhadha alayna al mithaq fa lamma ba nga xamne idda'ayna wote won ak ñun al mulka nguur wat tasarruf ak soppale ne ñun amna ñu nguur amna mën na nek tamit al mulka momel wat tasarruf ak soppale wal akhdha ak japp jël wal ata' ak joxe ñun dal su droit yoy am nañ ko kataba nak ci le bindé bayna suñu digënté wo baynahu ak mom yalla al ahdu ko leure wa akhadha mu japp aleena ci ñun al misaq batay ko leure misaq ak ahd moy lo xamantene dañ ko waxanté wala ñu jappanté ko muy ko leure ko xamné dañ koy japp misaq nak mo gëna dëgël ndax moy lo xamantene da fay dëg man lu dëgëre dëgëre lo xamné dañ koy wolëreenté japp ko manam mu nek lo xamantene dañ koy signé amuñu droit trahir ko kon fofu la Allahu Akbar fofu la akibi yam nu tudu hikma bi inshallah kon xamna ñu julli inshallah dafa melni mën nañ yam fofu tamit ba benen yoon wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.